Smaku, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Phantom Trek Global Offensive. Pierdolisz, kurwa! Ruska kurwa jebana! Pierdolony kurwa kretyn! O kurwa, póki istnieje, pisze tu bo jeden! Easy lemon city! Pierdolisz, kurwa! Ruska kurwa jebana! Pierdolony kurwa kretyn! Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, a raczej witamy was bardzo serdecznie. Z tej strony Dietro Zyniak oraz Denelik Zyniak. Mieliście, pomachaj tam wszystkim, tutaj do kamerki, tak? Tak? Mieliście też macha. Ostatnio wrzuciłem na fanpage. Kurwa, zamknij się, człowieku. Kurwa, chodzisz i pierdolisz. Zamknij mordę, pajacu pierdolony, bo jak ci zajebie lisza, ty się obrzygasz. Kurwa, zamknij się, człowieku. Kurwa, chodzisz i pierdolisz. Zamknij mordę, pajacu pierdolony, bo jak ci zajebie lisza, ty się obrzygasz. Pierdolisz, kurwa! Ruska kurwa jebana! Pierdolony kurwa kretyn. O kurwa, póki istnieje, pisze tu bo jeden. Easy lemon city. Pierdolisz, kurwa! Ruska kurwa jebana! Pierdolony kurwa kretyn! O kurwa, póki istnieje, pisze tu bo jeden. Easy lemon city. Peace. kurwa. Still friends, yeah.

Kierowca w klubie Gogo, w kilku innych klubach odjebany staż. Dzisiaj wyruszamy na kozacki balek, prowadzi nas pokrętych schodach dół. Zaraz się rozegra, niezły kabaret, wchodzi jak Albania na czele król. Proszę wyszykować łapie dla króla, jedną z najlepszych w tym dobytku lóż. Uczyć kurwy szybko hymnu Albanii, niech żyje gang i niech żyje król. Wszystkie szmagatami wskakują na rurki, odegrać najlepszą ze swoich ról. A my zaczynamy dziś w klubie Gogo, dyskotekę, muzyka na full. Baba Popek, gościnnie Borikson, królowie złoci z gangu Albanii, z królem Albanii na czele. U was na wsi, rozjebaną bębką na trzy koła. It's the vibe, Matex. Pana ty samolotem godzinko od prawa. Już nie mogę się doczekać, czas na walce z tego brata. Tak obiecywałem, jest tu ze mną Alibaba. Jest 30 koło euro, zaraz zacznę je wydawać. To królowie nocy, już polecam ostro fale. Zapierdala grubo luta, strasz kichać po nas skalę. Lody tylko w nocy, wygląda tak wspaniale. Mylę się w upale, to jest pierwsza noc. Nagrywam płytę, gdzie się bije rapa, baba. Właśnie podjechało czarne BMW. Wieźmy szybko na lotnisko królu mój. Moja rezerwacja opłacona w chuj. Do króla Albanii dziś lecę z wizytą. Wracam tu za tydzień z naszą złotą płytą. Lecimy wysoko, jesteśmy blisko. Królowie życia, gaz Albanii może wszystko. Nagramy tę płytę, dowiedziałem się w nocy. Pierdolniemy ją szybko jak pociągnąłem forsy. To jest moje hobby, zbieram takie sztosy. Wódka, pornosy, kokoszane, białe nosy. Jestem w samolocie, druga do mnie stewardesa. Zawijam na lotniska do nowego Mercedesa. Wjeżdżam na imprezę, zrobił tenki dresa. A brudna Dariana siedzi już na moich plecach. To jest gang z Albanii, a nie rap pod publikę. No w tą kolor cieszymy swoją mikę. Chowaj lewej w majtę, głęboko swój hitem. Ale babo, milotnie jesteś hitem. A studio Popka to nie dom pogrzebowy. Lecimy tu szybciutko jak samolot odrzutowy. Trzech muskieterów wsia na cały worek. Wszyscy najebani na jedzeniu pod torek. Królem Albanii na czele. mamy szkołę hałasy rybiaki. Ja to szkoła hardbossa, pacany. Spartiłeś kinajk. To szkoła kołbasy. To szkoła kołbasy. Thank you. like Gunstein. I'll say she like when the yard man whine. So me not drop the ball and that's a constant. Believe me, woman is so fine. Sparks are go fly when two of me combine. Happy welfare from the way you a whine. Say she not stop it, me love when you bump a whine. Hey girl, I'm in love when you whine that. Tick tock, I'm in love all your time that. Yeah girl, I'm in love when you whine that. Make it pop, I'm in love all your whine that. Don't stop, I'm in love all your whine that. Don't stop, I'm in love all your whine that. Don't stop, I'm in love all your whine that. Don't stop, whine that. Across the globe, can I get a whiff us? Pitch shift us. You have the right touch, man like your dumb just like a handcuff. Anytime you near your face, I light up. Y'all know you me wanna line your shit up. Believe me, woman you back from birth. Body best I keep hit me and hurt. When you a whine, it's like you going search. Come with me dumb just like a night nurse. Believe me. Yeah girl, come and love all your wine that. TikTok, come and love all your time that. Yeah girl, come and love all your wine that. Make it pop, come and love all your wine that. Don't stop, come and love all your wine that. Don't stop, come and love all your wine that. Don't stop, come and love all your wine that. Don't stop, wine that. All the way how you whine. I ain't gonna lie, girl, you're fine. Don't stop, come and love, or you shake it up. You're too hot even when you're waking up. But don't stop, come and love, when you break it up. When you bubble and I whine and shake it up. Just give me that chance, don't waste your time. Don't stop, come and love, or you whine that. La long live the night. We are like heroes, we're cool, we don't fight. It doesn't matter what people think, what we should do. We're alive, but we don't care about that. Yeah, this is our generation, our generation. We are the generation party. This is our generation, our generation. We are the generation. got Snapchat, got Facebook, what else have we got? Got Insta, Twitter, I like it or not. It doesn't matter what people think, what we should do. We're alive, but we don't care about that. Yeah, this is our generation, we are the generation party. This is our generation, we are the generation party. Tu cuerpo alegría, Macarena, hey, Macarena.